Nasz kwartet, który za moment. Bardzo spokojne nasze pierwsze urodzinowe spotkanie. To za tydzień już takie spokojne nie będzie, więc proszę natężać uszu, zamknąć oczy, zapalić świeczkę. Takie do dumania nasze dzisiejsze spotkanie. Thank you.

fact can be proved by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall. oczywiście, że Jonsi i Alex Summers. Razem czyni Jonsi i Alex i muzyka Happiness z filmu, ze ścieżki dźwiękowej? Nie, z albumu Rice Boy Sleeps, wydanego w 2009 roku. Po cichutku mówię, bo teraz Douglas Dare śpiewać będzie. No one dies like you. No one dies like you. No one dies like you. Brzoza też się pojawi? O właśnie. Chociaż armia w mi pewnie za tydzień, bo za tydzień mocniejsze uderzenie to w tym naszym spokojnym zestawie Black Lake Björk musiała się pojawić. Thank you. Johan Johansson, A serce tęskni. 565. nasze spotkanie prawie już zakończone. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nie. Ewa Wichrowska pozostaje do 6 za konsoletą na swoim dyżurze, a my słyszymy się za tydzień w 566. wydaniu. Też będzie urodzinowe. Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Lista utworów na stronie programu trzeciego polskieradio.pl. Spokojnej nocy. This bitter earth Well, what the fruit it bears that high